Xa se escribiu dela, unha película incómoda, difícil, non é un filme simpático nin aleccionador, é unha obra implacable e honesta, propia para tempos feroces. Ou tamén, desprovisto por completo de certezas e o que o mellor, sen aceno condescendente algún, Ledo conta aos indignados como unha longa noite de dúbidas, sen apenas rostros visibles, estéticamente apagados, como máquinas parlantes que repiten consignas primeiro e tratan de comprendelas despois. Estas palabras do programador unhas e do director do Bacifi outras preceden a estrea de Vida Extra no Festival de Cinema Independente de Bos Aires, que nesta edición mira con atención aos realizadores galegos. Un deles é Ramiro Ledo, que consegue suscitar o interese do festival con este seu filme Vida Extra. Proxéctase por vez primeira ali. Ramiro Ledo, moi boas tardes. Hola, moi boas. Que implica estrear no Bacifi? Pois para min é moi importante, sobre todo unha alegría, non? Que un festival internacional e coa cantidade de filmes que escolle, pois que má seleccionar, deume ánimo máis que outra cousa. Uh-huh. Tamén foi o primeiro sitio onde enviei e enseguida mo pediron, co cal, pois moi contento. En algún momento, e precisamente nun destes textos aos que facíamos alusión, fais referencia á deconstrución da esquerda, á internacional situacionista. Pode ser, eso é normal, non deixa ser unha interpretación a nivel de contido, entendo, non? Uh-huh. A parte central do filme é unha conversa moi longa que dura ao redor de hora e media e está construída, quero dicir, non sei, para min o filme é unha construción. Non é unha deconstrución. Despois pódense dar as lecturas que se queiran, non? Pero pois pódese como intentar construir un ambiente que invita pois a reflexión e intentar partir de cero e a deconstrución, pero bueno, a película é afirmativa nesse caso, non? A min é o que me parece. Unha novela, Estéticas da Resistencia, de Peter Weiss, a ocupación do Hotel Colón de Barcelona no ano 36, a ocupación do mesmo edificio en setembro en 2010. De que xeito estes tres episodios e referencias perfilan Vida Extra ou confluen? Se enlazan, a novela estaba de base porque estaba traballando con ela, non? Levaba un ano e ainda me quedou outro, bueno, fixe unha investigación ao seu redor, non? E polo medio do traballo co libro, acontece isto, bueno, a primeira folga xeral en, non sei se 7 ou 8 anos que había no Estado Español, en setembro de 2010, e bueno, pois, vaise facendo pouco a pouco, quero dicir, non era nada previsto de antemao xogar con estas cousas, son cousas que van pasando e que a min, por exemplo, a novela dame a excusa formal, non? A maneira de estar construída a novela para intentar traballar o que está acontecendo en presente agora. Entón a novela permíteme, en vez de facer a descripción do espazo, permíteme facela a través do texto da novela e empregar recursos formais que emprega el para intentar construir o meu filme. Uh-huh. Pero despois o filme intenta liberarse da novela, non pretende ser ningún tipo de adaptación, senón máis ben unha especie de resposta que a toma como excusa para intentar avanzar noutros camiños. E con respecto á ocupación do 36, do Hotel Colón, e a do 2010? Na novela non aparece referida a ocupación, pero, sin embargo, sí que a novela acontece no ano 37 e o protagonista da novela xusto percorre o espazo alrededor do Hotel Colón, que en aquel momento era xa sede do PSUC, porque era un ano despois do golpe de Estado, e, bueno, como espacio simbólico, sí que é o mesmo lugar no que se apresou os últimos golpistas do bando nacional o día seguinte ao golpe de Estado en Barcelona, e naquele momento ocupouse o espazo, que era da UGT, e despois pasou a ser a sede do PSUC. Co cal, ese espazo xa teña unha forza de por sí, non? E confluen cousas, e igual maneira quería tamén deixarlo un pouco refletido para, igual que aconteceron, seguirán acontecendo, non? Agora ese edificio xa non é o xa non é a sede do Banco Español de Crédito, senón que é a sede de Apple en Barcelona, e, bueno, pois seguramente acontezan outras cousas máis adiante. O filme está deseñado, estruturado en dúas partes, unha primeira parte, digamos, que desde o escuro, ou que a preeminencia do discurso oral, non? Sí, bueno, esta asamblea é unha asamblea que se constitúe para intentar organizar os piquetes da folga xeral de setembro de 2010. A véspera da folga xeral. Eu o que tentaba facer era un rexistro, non o tiña moi pensado, pero si eu sabía que non quería reproducir o mesmo tipo de imaxe que nunha asamblea dese tipo vai a empregar pois a policía, non, que sempre está presente e fotografiando e filmando para identificar as persoas que interveñen, a pesar de que era unha asamblea pública, e non quería, por exemplo, que as miñas imaxes servisen para despois ser empregadas para identificar as persoas que interviñen. Eso é o que quería evitar un pouco. Non cambiar a maneira de coller a imaxe e, bueno, de como representar de maneira que a mí me parecía xusta algo que sempre se representa igual, por outra parte, non? Parece que con rostros, sabe, cambiando, agora fala un, agora fala outro, firmas a quen grava, e ao final ali o máis importante pois era intentar conseguir unha discusión colectiva, non? Na asamblea estamos falando. E a segunda parte? E a segunda parte, pois, é un pouco en resposta a esa primeira, o mesmo, non buscar un protagonismo que se base nos rostros das persoas que falan, para intentar que as persoas que interveñen nesa discusión sexan anónimos sin deixar de ser persoas, non? O sea, que non importe tanto quen di as cousas, como desde que posición as di, como as di, e que cousas fala. E tamén para obrigar a quen vexa o filme a intentar identificarse ou distanciarse das persoas que falan sin saber canes son. Porque a mí pareceme que iso crea unha maneira de ver o filme que te obriga a ser un pouco máis activa, non? E obriga a escoitar cousas coas que intentas identificarte, coas que seguramente non estás de acordo. Non? Intentar que se poida escoitar o que non é agradable de escoitar. Esa estrutura, esa división do filme en dúas partes, con que obxeto? Parece unha maneira natural de... Mentre estou facendo, parece unha maneira máis correcta. Bueno, é unha especie de unha presentación na asamblea e unha resposta a esa asamblea. Unha vez que atopo a forma que lle dou as imaxes, non, o tratamento que lle dou, o que fago é moito tempo de traballo con texto e con audio, transcribo todo, non, son máis de 70 páxinas de conversas e de textos e vou traballando con elas hasta ir construindo pois unha discusión, non, cos seus puntos mortos, cos seus puntos máis altos e demais de conflito e así. Estréase e preséntase en Bos Aires e logo? Pois logo, non o sei, estou mandando a máis sitios e que hai xente, sitios que se interesaron por ela, pero é a máis longo prazo, non? E xa, non teño nada pechado de momento, así que... Ajá. Bueno, pois, pro de pronto, en Bos Aires, no Bacifi, Vida Extra, película de Ramiro Ledo, é unha dos títulos que centran a atención do festival con respecto ao que son o traballo dos realizadores galegos. Dos outros falaremos mañá no Diario. Ramiro Ledo, moitísimas grazas.